Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Robert Plant na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej, czas na piosenkę dnia. Dziś Paula i Karol. Let them to me. We

dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Co prawda to nie blues o czwartej nad ranem, ale jednak po godzinie czwartej bieszczadzkie anioły już na nasłuchu, pewnie już obudzone i bardzo się z tego cieszymy. Stare dobre małżeństwo, na dzień dobry, choć za oknami jeszcze ciemno. 11,5 minuty po czwartej. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. To już tu i teraz budzikowych przodowników wzywamy do odpowiedzi. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już czwartkowe. Raz, dwa, trzy. Szybkie, ciach, ciach. Odrodzynka w tym radosnym zestawie. Pani Kasia z Krakowa pierwsza dziś mailowo mówi: dzień dobry i nie zapominajmy, to słowa naszej słuchaczki, że trzeba wstawać. Budzik wywołuje, anioły bieszczadzkie zapraszają, też wywołują, no nie sposób przejść obojętnie. Kraków melduje swą obecność. Pani Kasia z Krakowa jako pierwsza dziś mailowo. Pięknie dziękujemy i gratulujemy. SMS-owo dziś pan Mateusz pozdrawia. Wesoła chłodnia dziś na trasie Sosnowiec-Legnica. Stopni chyba z 5 albo mniej. bo kofeina w żyłach powoduje pewne drobne przekłamania. Pan Mateusz, czuj, czuj, czuwaj. Jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy. Wahadło Łódź Grudziądz, na słuchu tam czwórka z plusem dla pana synoptyka i na szczęście słucha, ale pan Janek troszkę podziębiony. Życzymy szybkiego powrotu do formy. No, wieje, do tego też i padało, a więc trzeba uważać, warto się ogacić, a gdy tak z ciężarówki człowiek wskakuje, wyskakuje, wskakuje, wyskakuje, no to łatwo, żeby złapało, więc proszę uważać, dbamy o zdrowie. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 16 minut po czwartej. Powitanie nowego dnia już za chwileczkę, już za momencik. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, z pierami na stole stawia. Miodów zbrodni warty kary, pocałunki mi przyprawia. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. To czary. po środzie przychodzi mały piątek. I już witamy Państwa w nowym dniu. Ciemno, za oknami wietrznie, miejscami jeszcze mokro. No ale słońce ma się obudzić dziś. Pan synoptyk zapewnia po godzinie 7. Wczoraj tak troszkę rugałem Pana od pogody, że nic, żadnych promieni, ale jeszcze przed południem się przejaśniło. Co prawda na 10-15 minut, ale jednak miło było zobaczyć fragment błękitnego nieba i przed południem jeszcze pierwsze promienie słoneczne. Tak czy inaczej, dzień potrwa nieco ponad 10 godzin, słońce zajdzie po 17, a dziś imieniny Darii, Ingi, Kryspina i Sambora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Do urodzinowych jeszcze wrócimy, nie tylko w kalendarzu muzycznym za niespełna godzinę. Czwartek, 25 października. Dzień dobry Państwu. To dopiero początek nowego dnia. No i co? I mamy to 200% skuteczności w wyciąganiu z łóżka. To od pana Oskara z Poznania. A może by tak Gretę. W Poznaniu na zewnątrz ciemno i 3 stopnie. Brrr. Jeśli chodzi o wczesne wstawanie i jeśli chodzi o Gretę, tak jest. Mamy to. Budzikowe kalendarium. A teraz mamy kilka wybranych wydarzeń z historii z 25 października. 1864 roku zmarł Karol Marconi, malarz i dekorator. Przypomnijmy, że dekorował wiele wnętrz gmachów w Warszawie, między innymi dom ojca, również architekta Henryka Marconiego, salę pompejańską w Hotelu Europejską i salę posiedzeń gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 151 lat temu urodził się Józef Dowbor-Muśnicki, generał, naczelny dowódca Sił Zbrojnych w Powstaniu Wielkopolskim. Zmarł w 1937 roku. 77 lat temu Armia Czerwona zatrzymała ofensywę niemiecką, a było to pod Moskwą, rok 1941. 73 lata temu okręty podwodne Sęp, Ryś i Żbik, także fregata Dar Pomorza, powróciły ze Sztokholmu do portu w Gdyni. Rok 1945. A 20 lat później Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. To było 53 lata temu, w 1965 roku. To kilka dat na dzień dobry, a oczywiście ciąg dalszy także tego muzycznego kalendarza. Ach, będzie się działo, będzie mnóstwo, myślę, świetnych wspomnień. To już za niespełna godzinę. A pan synoptyk z najświeższą prognozą? O, zdaje się, że to właśnie przyszedł ten dzień. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej. To za chwilkę będziemy sprawdzać. A co na to duży budzikowy pies? Akcja Czujne Ucho. Pan Jacek z Krakowa nasłuchuje to w sprawie, rzecz jasna, tego możliwego przyrostu pokrywy śnieżnej, który to, no, nie wprost pan Maciek, ale jednak ten duży budzikowy pies przy pomocy pana Maćka także bada, czy sprawdza, czy mierzy. I jeszcze do tego tematu wrócimy, jeszcze wrócimy. Słowo się rzekło. 4:30. Prognoza pogody. Najpierw satelitarna mapa Europy, a na niej widać, że Europa północna, wschodnia oraz częściowo centralna pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad północną Rosją, Skandynawią i Bałtykiem. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie klin wyżu z nad Atlantyku. A skupiając się na tym, co u nas, Polska w zasięgu wspomnianego niżu z zachodu napływać będzie powietrze polarne, przejściowo chłodne, ale w wycinku ciepłym. Ciepłe, tak sobie wymyślił to pan od pogody. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. O, to już poprawa. Będzie padał deszcz. No, to pierwsze zdanie z tego fragmentu zdaje się chyba tak na osłodę. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale będzie padał deszcz. Najmocniej we wschodniej połowie kraju. Do tego na terenach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Zresztą w Tatrach właśnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów. No, jak zaczynamy, to od wysokiego C. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, na zachodzie i na północy dość silny, jeszcze odczuwalny i zwiększający uczucie chłodu w centrum i na północnym zachodzie w porywach do 70, a na wybrzeżu do 85 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. To jeszcze słabiutko, niech rośnie. No, a na termometrach dziś od 6 stopni na północnym wschodzie, 9-10 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na zachodzie oraz nad samym morzem do stopni 12. Tyle od pana od pogody. Czas na coś od pana od muzyki. A więc nasz cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. O, jakie prościutkie, jakie prościutkie. 7-1-3-3-5. Część pierwsza. Wierzy w to, każdy w sobie ma czas na władzę. Pierwsze próby po pierwszej nutce, czy w trakcie pierwszej nutki już są blisko, bardzo ciepło, podpowiadam panu Piotrkowi, panu Jackowi również i jeszcze do tego także pan Zbigniew. Próbuję, no można próbować jeszcze, czemu nie? 7-1-3-3-5, bo przecież druga i trzecia nutka zostało jeszcze niecałe 7 minut na to, by prawidłowo odpowiedzieć. A na te najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi czekamy pod numerem 7-1-3-3-5. No traktujemy to bliżej końca tygodnia, bo zazwyczaj tak mówię, że jutro będzie łatwiej. No i doszliśmy do czwartku. No to właśnie, im bliżej końca tygodnia, tym te, myślę, nasze rozgrzewki szarych muzycznych komórek takie ulgowe. 7-1-3-3-5. Na budziku za 23 minuty piąta, przed nami druga i trzecia nutka w naszym cyklu 3 na raz. Wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Na raz. Chcesz, skoro Tęczę tylko cię, dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty w czek. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżbę z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Nie, to nie niebo, chociaż blisko, nie tęcza od pana Piotrka, taka podpowiedź z Sandomierza, nie Syriusz, który nie mruga, nie Orion, który się chowa, nie pogoda taka, że 5 stopni powyżej z gorącego Wrocławia, pan Jacek. Jako pierwszy dziś pan Maciek z Libiąża, latanie, pan Paweł z Blachowni na miejscu drugim, po prostu latać. Do nieba pan Wojtek Lodziarz próbował? Może ucieczka, odlot pan Mateusz z Chłodni? A może fruwanie z Wyszkowa od stałej słuchaczki? Tak jest, brawo pani Kamo. To fruwanie i latanie. Ikar, to oczywiste, to pan Jacek z Wrocławia poprawił się dobrze. A może latać, może lot, to pan Bartosz z Otwocka o poranku. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze na dzień dobry pan Hubert. Lecimy w stronę weekendu. Też dobra odpowiedź. Dmuchawce, latawce, wiatr. Latająca wolność. O, tu należy dałoby się wyróżnienie. Latanie, a ja już zakończyłem sezon na latanie i skakanie na 4000 metrów. Jest już zimno. To pan Kazek. Bardzo pięknie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich ludzi z branży. Jeszcze wyróżnienie. To pewnie, że tak. Wyróżnienie z kolbu od pana Sławka. Czyżby chodziło o strajk w locie? No nie, nie, nie. Nie idźmy w tę stronę. Ale rzeczywiście dziś latanie. Brawa dla wszystkich, którzy to nie tylko, że latają, zaangażowani są w sprawę, ale prawidłowo odpowiedzieli. Latać może każdy. Lady Punk, Lenny Kravitz, szył pięknie na gitarze, Fly Away i na zakończenie Basia Wrońska, utwór zatytułowany Nie Czekaj. Pięknie i serdecznie dziękujemy. 3 na raz rozstrzygnięte. Mówiłem, że będzie proste, a prościej będzie jeszcze jutro. Też wykręcić taki numer 71335 i pochwalić się tym, co łączy. Tą swoją wiedzą, rzecz jasna, i umiejętnością skojarzenia. Polecamy się także jutro. Na dziś w nagrodę dla wszystkich, którzy brali udział i zaangażowanych ludzi z branży w upominku muzycznym Tajmana. 4:44 z wąsem. Between the singularity and the infinite. Between fire and ice. Between crust and sky, and the darkness of night, was born life.

wanna know what happiness is. In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden Shuffle and the old one too, yeah, yeah. Dobrze się jedzie przy Maku. Mac Knopfler na dzień dobry. W drodze do pracy niektórych. Dobrze wieje, niech wieje. To żeglarz pan Jurek jest z nami. Z trasy tych Głogów Małopolski i jeszcze z obwodnicy Krakowa. 5 plusów to od pana Piotrka. Jędrzejów 3 powyżej. Nie pada, choć na niebie gwiazdy. Już nie widać. A pozostał Śląsko-Pole Wieluń. Pozdrawia pan Andrzej z okolic Ryk. Z Poznania pan Oskar 3 z plusikiem. Pan Łukasz z Olsztyna daje 4 z zimnego i ciemnego Olsztyna. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Strasznie ciemno. Trasa Rawicz-Leszno. To od pana Wojtka. Pan Paweł z Łosic też na nasłuchu. Daje nam jedyneczkę do dziennika, ale z plusem. Latający cyklista pan Tomek. No to ja lecę do pracy. Krótko i na temat. Pani Jela z Opola daje na liczniku 4 stopnie, jak zwykle podczas malunku. No to my ruszamy z nowym dniem. Za chwilę sprawdzimy zagraniczną korespondencję. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstajemy, wstajemy i siedzi, ociągamy, tak wzywa także pan Piotr Harrogate już na słuchu, na posterunku Mr. Peter from Harrogate. Ciemno, wieje i zimno, 4 stopnie. Państwo zgadną, gdzie tak? No, wieczorową porą u pana Piotra w Nowym Jorku. W Nowym Jorku także pani Iza. Się człowiek zasiedzi w robocie, to tak wychodzi. No i co? I ciepłe pozdrowienia. Fly away, odlatywać. Miłej kawy porannej. Pani Ania z Perth. Popołudniowa kawa. Kawka, kawunia w czwartek, prawie już piątek. No i jeszcze ciepłe pozdrowienia z Tilburga, gdzie 13 stopni. Holandia na nas uchu chłodniej niż wczoraj, ale tragedii nie ma. To sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Grzegorza. W robocie jeszcze w Manchesterze pan Wojtek i w Harstad na północy Norwegii pani Magda. Gorące pozdrowienia, my za nie pięknie dziękujemy. No to co, latanie, latać, to było hasło dzisiejszego cyklu 3 na raz. Tak nam się jakoś skojarzyło i przyczepiło i dobrze, bardzo dobrze nam się kojarzy. Florence and the Machine na chwilkę przed piątą, wprost z hangaru. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Took away and I could never get enough. I thought